ذکر دا ابراہیم دا قرآن دا پی سخت اصل ابراہیم بانی سخت و علیہ السلام والسلام نو پتا برازی کدا آغا بچے ادا آغی بچے نو سخت بز بانی رازی نو دا یاد تا تا کہ صفا تخیج و زمان یارا غلوا مروا تخیج و زمان یارا غلوا اپا دا سی پریسانی چتن کوزی گو بل تا دین و دیمیند که مند آو که زمان یا مند کروا نو چکم دے پور اغی مند کرو پاگ دے پور مند پاگ دے پور مند آو که یسا بین المیلین الاخضرائن او ختم سیدی حکومت نشانون لگولی دی شنی نخیدی دے دے کیوں و پاگ کن پا دیمیند که ممند کرو یسا بین المیلین الاخضرائن اغا یاد که کن سو وقت پس دا کعبی بیزتی اکرا چا کعبہ کی زنا اکرا جنہ الگ دوار اللہ مسخ کرو پا مسخا حجرائن دا قرص و صوفا و مروائی و برتا مخامہ قدر اصاف و نائل زمانے تیرے دوسرا دوم ختم کو خوزے یادگار وہ خلق بولا تر آتا خدا و خاون بے غو جنہ با میڑا غو خو او الگ با خدا غوختا یا اصاف یا نائل دا دی ذکر بے کو او دا بیرا مدد کول نو نبی علیہ الصلات والسلام تا دا عمری چکلا اجازہ صحابان غوختان و نبی علیہ السلام تا دا غی ویدو چو صفا مروال زی یهود و بیدین و مولیان اعتراض شروع کو یو صفا مروال زی هم درگاہو ندی دا صاف و نائل کنم باندی اجیبا خبر دا چستا خوخ جو اغبا ای اچستا خوخ نی اغبا نی من چیزو اینا روا دا چی تو تو اینا روا دی قرآن تفصیل معلومی گی دا چی پیغمبر نی قرآن تفصیل ذکر کو اعتراض پا مسئلہ توحید بانیم دے او بدو ربکم تو عبادت یو دا اللہ ہو کئی او داغی چکم شرح و تفصیل کئی ناغی پا دی عنوانم کرے چی قبرستان تقبرون لمزی یادگارون لمزی کنتو نهایتکم ان زیارت القبور الا فزوروا ما قبر تطلو نمان کری وی نو سواورا چتلے سے اولا نو بیا اجازہ نو من کری دی دو بودو ربکم تفصیل دا سے کئی نو چی داغ تفصیلی کئی نو توری خورشا گردان لے گی اجازہ تا کئی قرآن تفصیل ذکر کو جواب دا سے دے لکر کعبی بارا چی جو دا زیون معظمات الہیه دی دا پخوار آسی آزگار دی دا اسماعیل ابراہیم او دا حاجر یادگار پاتی دی او دا دین پنم باندی پاتی دی تعظیم پتا سبانی دی او چکم منکوم آغا زیونه دی چی آغا معظمات ندی تاسو معظم کردی تاسو عزت من کردی برکتیان کردی دا غی عزت نیشتی کمو چی اللہ عزت کردی ویلی دا غی عزتو کا صفا مروا معظمو تاسو پلید کردی لکا کعبا کعبا معظم و اتا سپالی تکرا درس و شپیت بوتانم پکی تکی خو از یا صاف یا نائل اوازون از یا خوبل چگه و باسای و تا سکلی دی کنا مانا سرا جماعت پاک کا عزت او کا گنگی تلره کا دا گنگی پواجبانی دا جماعت بیادبی مکا و بیزتی مکا جماعت عزت او کا دا جماعت بیزتی مکا و پلی توایی ما نمال دا جماعت پی حاتا که مکا خوا مخ کے دور تیر شوئے دے تقریباً او یا تیا کالا مخ کے دور سڑے با مرشو عزت من سڑے با جماعت کی بیخاک کو جماعت گونی کی بیخاک کو یا با مرشو شیطان با روانکار با جماعت کی بیخاک کو کباری خخو تو گوی با سی بیجتی بیرگی جماعت کی بیخاک کو گن جماعتو نہیں چی پاکی کی قبرستان میں یا او قبر دے یا دو دی یا دیر دی دائی پی جوڑ کری دی جماعت عزتو کا د قبرستان قبر دو جن جماعت مفریدا د جماعت دو جن قبر لری کا حکم دادی جماعت مخ کرے قبر روس تو جوڑ شے نو قبر بروانائی مڑی تازہ و نبل دے کے دفن کا تازہ نو اڑو کی پاتی شیری بل قبر کے کا یا دغل تک کا د پاس پہ خبر واڑ اور ڈکے کا د پاس نے ڈک کا او جماعت جماعت کا پاگا دے د پاس بھی امود کا او قبرون قبرون مکی جوڑ لی او بیاو سر جماعت جوڑے تعظیمن لیل قبر یا دا پاس پی جماعت جوڑے دلان جا قبرستان دا پاس جماعت دا اول صورت کفر دینا روا دی تعظیمن لیل قبر جماعت جوڑے من کرے دا ظالمانو کار دی قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا ضرور قدین میں من کی جماعت جوڑاو دا دے بیدینو کار دے او کچا نو قبر بروانے کچھ قبرستانو جماعت پہ جوڑ کو قبرون دے لان جرالا پکی دو پکی موز کی گی سر دے کراہتنا زکازے وقف دے قبرستان دے پار دے یو وقف پا بول وقف نشی بدلو لے ناروا دی گناہ دے او موز پکی کی گی کہ تعظیم دے قبورو پکی نکے دے نموز پکی کی گئی فصلاة المبنی علی القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل لأنه منهی عنه شیخ الاسلام وی فتاوہ کبرا کی دا قول ناغدا فتاوہ مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالی دا قلقر اقبل کتاب تصویر کا کیا حکم شرعی دے کسر دا جتنی بھی دے کم نا قلقر لا يصلى فيه فرض ولا نفل دو جماعت عزتو کا قبرون اچھلر کا دو قبرون پو جبانی جماعت مپریتاو مپاکاو مپریدا چدا پریدم دا سو صفا مروا دی بوتانو پو جبانی چتا سو پیشیو دا زی پلیت شوینے دا پاک دے از دی تعظیم ضروری دی بوتان تنر رکول غار دی بے سکا صفا مروا یعنی تلل صفا مروا لا دا دی زیاد گارون دا اللہ نا نسل دین دا اللہ چوک چی حج کئی قصد کی بیت اللہ تدتلو یا عمرہ کئی نیچے سو گناہ پی دا چکر لگا ورو پا دی دوارو باندی دوارو کی گری تواف کی صحابی تفوزو کا عائشہ صدیقانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گناہ پا کی نیچے مطلب دا چی خکار نیلے خو گناہ قدرین دی غیر اولاد عائشہ صدیقہ وی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مطلب ندی خلق کو گناہ گنالا چی دا گناہ دیتا سوزی دیل اولی دائی نو قرآن داگی جواب برکی گناہ ندی لکا تفوسو کی سوک چاہ اسکل تو چاہ اسکل خنی دی خدی که خنی دی تو تو جواب که خنی دی کو سا غوو چی نما پسر در رازی یا دا علاج دا پارا نو خوزال مسئلہ چاہ غیر بیا خدی کن و تا تفوس کرده چی خدی که ندی زیم خنی دی دا شانتا غوی صفا مروا لطلر گناه دی نو قرآن وی گناه دی او سپات شدا مسئله چه تلر و سنتی که واجب دی دا دا علمان و قول لی سنتی موکده دی یا واجب دی دا در وجران قبرستان تر قیامت قبرستان دی یو ظل چه قبرستان شو مره پکی خف رو یا پہ ہاتا کی موری خوشی دی دا تر قیامت قبرستان دے اور دا تر قیامت غیر مملوک دے لا الہ مالکن دا دے ملکیت ختم شوئے دے زائل دے پہ دے کی شخصی تشے جوڑول کرواندہ پہ کول سکول کا لج جوڑو سڑک پہ اڑول دا ناروا دی دا عام قبرستان خبر اکم المقبرۃ المصبلہ دا عام مسلمانان قبرستان دے نو دا دا چا دینا اس قسم تصرف پا دے کی کول جائز نجی واخر بل لرگیت غسول ساروی پا کی سرول توب دلی بسارا پا کی جوڑول دا نا جائز دے او دا سمات اطلال دا طول نروا دی شخصی قبرستان دے زما پل پا ٹکی پل پلوان پا کی دفن کری دی دا قبرون زارشو تلیخ پانزوش پیسه کاله تیر خو اندازه داره چه یا پکی سو نڑیده او پکی تشه نیشته ده نو بیا پیدال لکوتا جوڑه و پیدال لپکی تا پتی جوڑه خواه غواره نده روا دی روا دی بیا زکه اشه شخصان زماو دا عام مسلمانان نده مڑی پکیم زما سخری نو ده ده مسئله جایز ده چا چی لیکلی ده کنه چه تلیخ کاله پس قبرستان کی بینا کول یا پتہ کول روا دی اغای دا شخصی قبرستان ویلی دی دا عام قبرستان ملکیت نشتا دی نو چی نشتا دی نو خبر ختم دا اغای کی نشتی اوست دا خبر چی خلق کی آئی مولیانو دن فتوار کرده نو دا فتوی تا پوست دا غونو کا چی ولی نروا وی دا جایز نی اتاس خوزان لینه دا گوری چی شامی کی لیکلی دی چی تاریخ کالا پس قبرستان مانی کرونده کل جایز دی شامی کی لیکن شامی تا تو خدای و که پیغمبر تو تو سیو تو رای که دا دوال نی یا یو عالم قدری نو دا عالم پا قول زن پوکا کنه چی اغا دا مسئله دا چا دا پارا کرنا اب عام قبرستان نہ کر کے عام قبرستان کی پیدا کی جماعت جوڑ لے جماعت پہ یہ روس و قبرستان داغے نے چاہے پھر جوڑی نہ روا کے دا جماعت حد ب جماعت تو دمر پیری کہ قبرستان سے شرکت نہ رہی مجھ پا جماعت کی بے شک بے شبے اور کہ تعظیم نہ قبر کون ہو جا سڑے نہ روا کی دا جماعت حق دا جماعت دے نشچے سے گناہ پدوانی نہ گردے دلو پدے دوڑوانی سوکھ کے تتوا خیران پر ازا کئی نیکار دزر دیکھ رہا تو توعوی رغبت دزرتا سوک چی دزر پا خوشی کئی پا کامل دغا عقیدہ واندی کئی دنے کئی کار میقیناً اللہ تعالی اللہ دے داغی قدر کرن کے وڑی رخپوا اللہ قبری بے شک سوک چی پتی مانزلنا من البینات نیم سورت ختم اپا دی نیم سورت کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفصیل سر بیان سولا او دا چی بیان سولا نو دا تا زال لوا غصر لکا بازار کی ٹانگو خٹا کیا واخلی زال لوا خوری نا دا خو غم دے چی دا تا پغار سو دا مسئلے زکول غم دے چی دا تا پغار سو لا راحة بعد اليوم دما نشتر سرام نشتر مکتب عشق کا انداز نرالا دے کا مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا اس کو چھٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا نور دونوں کی سبق یاد کی وجہ چھٹی تھا دے عشق مکتب اور مدرسہ داشرہ کہ پدے کے دسا یاد نہ انہیں چھٹی دیا کہ دے یاد کے انہیں چھٹی دینی سے بکا رکھتا ہے کہ سومر یاد دیا عمر پیدا ہوتا ہے دا ببل تر سور واڑی کا نا چچا زان سکھا کیف ہوا زان سکھا غسا تلا بلتے ہو نرسولا نہ دسوکو ٹول مخلوق حق ہوا ہو خیانت ہو کو کسمانی ہو کو اللہ بچو سزاور کی مطلب اس دے چھے کم مسئلہ جس دا کڑا یعودا ہو کا لس دا پتا فرض چھے پکم دے کی دا مسئلہ نہیں یا پل پور کیا کلی کی سرد رسیدون آگا بیان چھے سرد رسیدون دے بیان نکلالا اللہ بس سزا در کی سرد رسیدون دے بیان نکلالا نو سوس بشی بیا بیا با ویزه سبا بگم بلالتم زد جمعه پرده بگم جمعه برا شده پا قبل جمعه که بگم بس پاتی باشه شیطانم دا کار کهی سستی را ولی از سستی سر مسئله پا دیگی اول پل کور که مسئله بیان که بیا جو پا جمعه تو جره که بیان که چه تال سنگ دردی آقو مره قدر وایا کنه غط خبریاتو مکو ویزه سو مولا خونه مولا خونه وی خر خوب نی کنه نو چه خر نی نو چه کم تکی دی زکر غط که وایا زان نمو جوڑا خواه و ویزیس مولا خونه مولا چه شوی خو نور پیٹه مزمانی دیاد چی اوز دبانیم تو پیٹه زنواری شده ان الذین اکتمون ما انزلنا من البینات والهدى بیشکا خبردار چه سرگند نکلد تو چرا لگولی دی منگا صاحب بیانونا و دلیلونا اول هدى صحیح خبران دو خبری بی کنا ایا کنا عبد و ایا کنا استعین ندرم و اهدین الصراط والمستقیم صراط مستقیم عقیدہ توحید صراط مستقیم دا پیغمبر لار چمنگ اولے گل البینات بینات سو بینات اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لکم جعل السماء بناء والارض فراشا او دا شانت انزل من السماء ماء دا دی البینات صاف بیانون پور بدو باندی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا دادی دلیلنا سبحانک لا علم لنا دادی دلیلنا فرشتی پہ غیبون پی گیا لکم رجوان دی پہ غیبون دا کم پوشو دا لکم خبر دا فرشتو سا قدرت نشتے ان اللہ علا کل شئن قدیر واللہ علا کل شئن قدیر واللہ علا کل شئن قدیر ان اللہ ما تعملون بصیر ہر تدیلی دن کے دعوہ کنا مثلا البینات بے ادا مسئلہ بیان کا فلما جاہما رفو کفرو بی اگے بہنے تیرا دنو دا مسئلہ بیان کا من البینات والہدا سیلار خون دا پیغمبر سیلار ہدا سوا صبر پا مصیبتون باندی ان اللہ مع الصابرین اللہ دا برداشت والا اثر رے الذین قالو اذا صابت مصیبتون قالو انا للہ و انا الیہ راجعون دا مسئلہ بیان کا الہدا توحید و سنت دو مسئلے بیان شیری توحید تے اشارہ او کپال خدا او سنت تے اشارہ او پیغمبر تے پال بھائی الو پال بینات کے پیغمبر تے سرک پال خدا سرا توحید بیان نہ کا سنت تے پیغمبر بیان نہ کپٹی پا دے کو الذین معنی کی میں اٹکے ہوئی کنا خبردار پوہان روس تو تویا تو کے پٹے کا سانچے پٹے کا مسئلہ وہ ادا تحریف دے چیزا مانا اور کو ادا تحریف کا نو دا یک تمونا تو سے ادا تو پل کور تو اوڑی چیزا دا میان دلی دیکھا ہے خواہ یک تمونا مات کے کا اللہ دین سرے کا کنا ام اصولات مبہم دی نو ابہام تینا تشے پوچھا تی سیلا نو دا سیلا چکم ابہام روس تو چاہتا ہے نو نیمہ کی تکی سرے یہ ہو دیکھا چی خلق پی پوشی کنا انہ تلی گیا کسان کسان زوتا ہے کسان انہ سو جوڑائی ان اللذین خبردار اغا پوحان اس پا خبر پا حق پتائی سو چی خبری دی کنا چی دیوی خبری نزنیم خورمات سو کولی چی تا پتک خبر او چی خبری چی ناغی اوی نوی ناغی پتائی اب یا خبردار میوی پوحان میوی در خیر سر مولیان میو نوی کنا زکر مولیان بو چینی بس منگیرا کیسیم زستانم ناخلما ستانم پا خبردار ویم کتا خبرداری نو تو غندے دبانے لگے دلے اکا خبردار نئی نو بس شاکا ہوتا ایوالو دلد بار دوبرو گردوا گرد مزے کوا دیا چیز تجھو خوکے آکا ایوالو دلد بار اللہ اللہ یک تمون امان دلنا من البینات اللہ دا پستا غینا چا مصطف صاحب بیان کرے دے طول خور کتا لنناس دلتے دی من بیادی ما بیناس و بیناو للمومنین مومنین دے کان ناس دے مسلمان لوم پاکستانی لوم ہندوستانی لوم عرب لوم عجم لوم تور لوم اسمین لوم پیری لوم لنناس تو لوم بیان کرو چاد پارنو رد پہ یہودیت باندھے یہودیت کو دین صرف دملا کر دے دا نور تو خودل تجھے گناہ دے زیادتی روی امیانو تا تاسو دین خواه چه امیانو تا قرآن خواه دیبا بکی خطاشنو کافر بشی پا خطایتو کافر کیگی شای اسماعیل رحمه الله تعالی از سید سید داغو میشنو قرآن خوده چر تا چه بطرم دا قرآن در سنو بی کل خلقو تا بی قرآن خوده کلی از علاقی خلقو تا پارسی جبا بانی بی بی پارسی جبا آمو خلق با پی پیدا پختول و دیرو و نور دا مولیانو چه ده شاہ صاحب ده خلاف کم فتوه شایع کری دا اپسرون و عالمانو پی ده ستونه کردی دا لاقو امیر حبیب اللہ خان تای لگه و چه دو پو مخبانی پرین دی افغانستان تا اگو خورا غلیو کنه سیبه منی را غلیو قندار تا تلو او ده قندار پا طرف بانی و بیا را تلو کابل او بیا جلال آباد او بیا در خیبر بانی لار داو پا دی طرف را تلو نو دو مخی نخطونه ولی کر چه ده چه تکابل تلال نشی کانا امیرو سر مرگره سر مون بغر کی نو خطی لی کلو فتوه اغیبانی ده ستونه ده سوونو مولیانو غط غط مولیان پا الزامونو که چه پیلی کلیو نیو الزام داو و قرآن با امیان می خواننده امیان تعلیم می کننده امیانو تا قرآن خیوی دو که لوی کو پردائی چه دو امیانو تا قرآن خیوی ولیواتت با مارد جائز میں گردانند الکان سارا بدی کول روا گنی دا تہمت قرآن امیان تخید بالکل صحیح دا تہمت چ الکان سارا بدا پہلی کئی ادا اولی لگاو پہ ذکر دا طول تقریبا بے دلوں کو کسان نو طول جرا کسان خود خود ہندوستان کی پرچے ازوانان طول بڑاگان پہ کی کمو نو یہ دو سر خود سے دو سنگ گزارا کہ خدا دو یو بر سر بد پہلی کئی دائی لیکلی دا چن تدام لکو قرآن را بند مانی نوشتن جائز میدارن دا قرآن پا مانی لیکلو تروا ہوئی امولیان پی دستو نکلی دای افغانستان تاو نگلا پس و چاپ دوست پیدا کی نکل نی پیدا کی یا سلی خوب رمشتی و آبیان نی چاپ شی دا چن تنور خبری تری پی کلی کلی نو یو تومت بگیداو دا تومت پا غنوان بانی چه دو خلقو تا قرآن خی قرآن خلق تقول گناہ دے دا خو صرف دا ملا کار دے علم یک شجر کے در خانے ملا بشر دا خو با دا ملا بشر ہی دا بچہ بکی دا آگ نشتی تا خلق تو صرف داوی چی مسئلہ دا سیدہ تیو مانا دے تقلید تکا کفر ہوئے منگا دا تقلید دے دا نروا دے امی تا قرآن ہویا حدیث ہوتا ہویا فقہ ہوتا ہویا پا دلیل نپوئے گی او مسئلہ دا غدا دلیل بانی نپوئے گی تی پا دلیل اختا کا نو طول مر بسار تاندیتا که دلیل بیدن کی دا خو بختور دی چی نحمیری نی ویلے اجتحاد کی دا سی بختور دی کنا چی نحمیری نی ویلے فاعل مفعول نپی جنی مبتدا خبر نپی جنی لکه تو تشه وی ویزو بلوغ المراب ویم نو تو بلوغ المراب سنگ وی تا خو مفیوز طالبین دی ویلے نو خواد لاغا ویلے لذکر ایدن شد نصریه تازو وقت دای که وی حدیث تا پیغمبر وی چی دینی دشی وی مونگیون چی سنگ وی وی نها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن الحلق یوم الجمعه پیغمبر علیہ السلام دا غوند و جورون و جمعی پر دیمانه کرده جمعین مخیم حلقی حلقی که گه ما از جمعین روسم حلقی حلقی که گه ما بیازای نچنه و نیور ناغوی نها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن الحلق یوم الجمعه دا جمعی پر دی پیغمبر علیہ السلام دا سر خلیر نمانه کرده دا شاگرد تا ایسی با حلقی خونه دی حلق دی خیر جمعی پر دی خسارو خواه برید برابر که زانو تا سام که اون گویو لگا حلقی دی حلق ندی دا دیده یو عالم دی کراچه که مدرسه دا تا عالم دی خبر خونه دی میلمو ما وی امولا نمی مواستان که مولا اس ملده اللہ دی طولو بخی وی ما تینا جلالین وی جو جلالین میوینو علیف لام را صورت میں شروع کو ماوی علیف لام را دا سی غلان سوی صدی میوینو ماوی علیف لام را فی دا سی دے ماوی وی خدای دے خوشا لکا ما خو تروس پوری ار را دا تاو دا مولاو خا علیم و گرش تالیبان بو سرا او دا قرآن ندا سی ناشناو تفسیر خوی لابتری دا وی ما خو تروس پوری ار را دا تاو امام تی دا رانے دا علیف لام را دے لکا علیف لام میم نداش خلقو آغاز دین تے کدارو ان اللذین اکتمون مان ظلنا من البینات والعضا آج میرا لکھے دی من بعد ما بینا لناس خلق تجمعو ویو بیان کریمو ترگن کریمو نو خلق تورو سوائے دا پڑکا من بعد ما بینا لناس فی الكتاب دغا پلیتان اولا ایک دغا کسان وی ندا سیول نوی دغا پلیتان دغا ناکان خبردار دغا دو دنیا سپی مجدد سی بوی ساگان دنیا اندر دا سپی دی سپی ولصوص دین و قطاع طریق دا دی دین غلاگر دغا پا دین بانداکا ورد ان کی خبردار چی پا نم دمو یارو خلقو تیاری گر پیرانو یلعنهم اللہ و یلعنهم اللائنون لعنت وی دو بانی اللہ غضب کرے پا دو بانی اللہ لعنت وی دو بانی لعنت کے ان کی طول مخلوق طول مخلوق ہوئی اللہ چی دین نخی اللہ تا پی غضب راولا بید انسانان و بید پیریان ساروی خیرے کئی فرشتے کئی طول زندہ سر کئی وچی حق ہوئی نزد تا طول مخلوق دعا گانی کی حد تل حیتان فی البحر انزدہ کئی دا خودو دا پارا نزد تا فرشتیم دعا گانی کی اللہ رب العالمین تم عظیم الدنیا ہوئی حدیث کی راضی من صلی المکتوبہ وقعد یعلم الناس الخیر یدعا فی الملکوت عظیمہ شخصی فرج پرکل کمال نفسی بیا کینہ سیعلم الناس تکمیل لغیر کی یدعا فی الملکوت من فباسا سعاد دنیا کی اغتا عظیم الدنیا ویلے کی دنیا دا لوئے سڑے د دنیا غلوی با حضر لوی عزتمن نم ناخلی پلان که مولا پلان که مولا عظیم الدنیا سوک ده آغا چه خلکو تای دینو کو پل فرائدی پورا کرلی شخصی ابیا دا امت پا فکر که ناس چه خلکو تای دین خی یو دعا فی الملکوتی عظیمن نو دا خلق لعنت که دوبان اللہ لعنت که پردوبان لعنت که انکی الا الذین تابو و کتابو باشنو اللہ بخی بیدا خلقنا چی صحبه وقلا تابو رجعو عما کانو علی دقبل بردن توبه بصلا التوبه تو الندمو على فعل القبیح لقبحی لا لغرض سوا توبه دبدو نواپس که دل داغی دبدوالی پوجبان دی اس کا دا بد نہ پاپس سے بد پریدی دا شرم دوا جنا بد پریدی دا چا دا یری دوا جنا دا توبہ نہ دا نہ اللہ پدی اجر در کی ٹھیک دا گناہ دے پری خو دا گناہ دے پری خو دو اجر با اللہ در کی واغا چے دا گناہ دے پری خو دو سر دا توبی اجر ور کی آغا اجر پدی بازی نشتے دے دا اولی نشتے دے ذکر دا عمل دا اللہ دا پارا ندے پری خیر دا دا عمل دا خلق و دیاری پریخی دے دا شرم دا وجن پریخی دے دا بیزتی دا وجن پریخی چی بیزتی بھی میکی گی توبہ دیتے لکی یلانو اپنو تابو کی واپس رو دا بدخ پران بیدات و شرک پریخو واصلحو سمکزان و بیانو بیانو کود اخبر غلطائی دا خبردار ذکر دے نو دری شرطنو لوی تابو کیا غفت پریدی اصلحو داغی پدے بانی صحیح کار شروع کی بیانون و بیانو کی چیز درست میں ناروا کل خطا میں کل توبہ میں دا خطا شایم نو دا صفتن فاولائی کا نو دی صفتن خواندان زب پخلا شم ازائمہ دیر زر پخلا کی ان کے دیر میں ربانا دا علم دا توبہ شرطن دری ذکر کلا یوی توبہ ذکر کلا تابو بد بپریدی دا ندا اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم و ادا خنوی ازان تی ساتے پک پلائی کائی تو گا زندہ وقت کری دویم شرطی و ذکر که اصلحو دا بیدت پا دیوان سنت دا شرک پا دیوان توحید دا بیدینی پا دیوان دین دا رواج کی او دا خور کی ادویم شرطی و ذکر که بیانو توبہ و وقت کرا بد نپنی دی استغفار کائی نو دا توبۃ الکذابین درد دروغ جن توبہ دا حضیر ابن عیاضی رحمہ اللہ تعالی استغفار بلا اقلاع توبۃ الکذابین درد دروغ جن توبہ دا امام نووی اذکار کی ذکر کے زیر سورۃ تنیشتم مخبان دی امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی جامع صغیر کی روایت نقل کی المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه ده گناہ نہ توبہ باسے توبہ میں استغفر اللہ استغفر اللہ گناہ کی لیے جائے کئی کالمستهزئ بربه دیکھ پل رب پوری ٹوکی کئی دیکھ پل رب پوری وشتی کئی پخلے رہتا ہے پدل کی نیشتہ دے قلم سر اظہار دا غلطی ہو کی خود عمر شائع کی چی خلق پر طور خبر شنو صحیح دا توبہ پلا غلطی پا قلم یعنی کاغذ باندی سرگند کی کتاب ہو لکی توبہ ہو باتی خود دا سی چی چا تا دا غلطی رسولی دا اگر طول دا غی توبہ نم خبر شی غلطی نا خبر شنو ٹھیک دا ابن الحاج وی دا موسیٰ علیہ السلام یا دا آغان روس تو دا پیغمبر زمانہ کی او سر داعی و بدعات ہوتا غلط ہوتا روس تو تومان سنو توبہ وقت کا صحیح توبہ وقت کا پیغمبر تا اللہ وحی راو لے گلا کہ دی مولا تاویا تا خو توبہ وقت کا لستا گناہ معاف کو فکیفا بمن اضللتا ہم تا چی گمراہ کری دا غوپا دے با توبہ تو کو بس اگو تا پی در روان دی دا غوپا دے با توبہ تو کو بس ذکر خود مولا جرم روئی دے خبردار جرم روئی دے ذلت العالم ذلت العالم د مولا خویدل د ټول خویدی دی د مولا غلطی موت العالم موت العالم د عالم مرگ اناروا کول یا د تانی مرگ یا د بی دینی مرگ دا د ټول عالم مرگ ځکه خلکو مشروان دی اوس کم دی پسونو کولونو مخکې تللې اسونو کولونو پس پس پسې د سیئات روان دی سیئات روان دی نكتب ما قدموا وآثارهم علي كل شيء ذكر ويل للجاهل مرة وللعالم ست مرات جاهل لا يوزن روكلا نافوة دي دين خبر غلط روكرا ذان اني فوكر او عالم لشفق ذلا لشفق ذلا ما نفذلون ذلون عالم تباده چه دفع وجبان خلق تباده يه غلطي نو ده عالم چه سنگ مقام لوي ده نو دا شانتا سزاو لوی کن سر لوی وی داری لوی دا پریشانیم دا بگنا ذکر ذکر کا بیانو روایت کی راضی من اذنب سرا فلیتب سرا ومن اذنب علانیتا فلیتب علانیہ. شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی دا روایت نقل کی خپل تفسیر تفسیر کبیر کی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا روایت نقل کرے خپل تاریخ کی البدایۃ والنہایۃ. نو پٹا تو وہ باسا تو ترگند ذکر ترگند تو وہ باسا بلکہ دا روایت شعب الایمان کی اور حلیۃ الاولیاء کی مرفوع ذکر کرے دے اول جلد 315 مقبان دے. منظر بسر فلیت سر زما دا اللہ کو میں سیدھے خلق سے نہیں خبر تو وہ پٹا باسم خلق بہ نہ خبروں پل گنا بانے گواہان نے وہ لاج گنا دے خلق مخبر ہوا سرگند جرم دے دے خلق سے خبر دے سرگند تو وہ باسا کہ خلق عمدہ جرم نہ بس کی بل سا پوزیشن پاک تھی پپٹ ہے تو وہ خلط و خبر دے بجے داغا زور آرامی دے کہنا اول یا تو سر رن ابیانو نزکو ابیانو ابانو نو خبر سرگند کی تفعیل کر کے تفعیل کی تکراری بیا بیا ہوئی چی خطا میں کر لی بیا بیا ہوئی چی دا کر میں آ رہا کرے خال کو دان چنو ساتھ نزدو توبہ قبلوں عظیمہ توبہ قبلوں کے دیر زیاد اڈیر میں ربان اکینن آتو دائی دا ملاد توبی شرطنو خدری دامی دا توبی شرطنو تنور خسور علی عمران کی رضی دا منافق دا توبی دریخی دا منافق دا توبی شرطنو تنور خی عروض رائے دا امید توبی شرطون دعا توبہ اوزان تبول دا دا پاگی کی بیان نیشی دا منافق پاگی کی توبہ ام دا اخلاص ام دے بیان ام دے اپری خودل ام دے اے تلو ذکر کی صورت النساء کی بے شکر چکو فرعو کو دا خود کاتبینو مسلوہ او سرد لگنا چحق او نمان دا ہو تالے بے شکر چکو فرعو کو مرشوی کافر دا خلق خاص دا پریتان دے پدوبائن لعنت دا اللہ فرشتو دا مخلوق ٹول ہمیشہ بے پدی کی نبشت پکوڑے دو نا سزا دا آخرت انبزت دا موکڑیشی و الہو کم الہم واحد کو مسئلہ دے بے چی پٹک للا اکو مسئلہ دے چی دا اگر کفر اکو ہمیشہ سزا دا لہاکم دا الہو کم الہم واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الحمدللہ صفتنا صحیطوب اللہ لردی او بدو ربکم خیال کوئی الحمدللہ ایاک نعبد لا تعبدون الا اللہ دا چنتا الہوکم الہ ما تعبدون من بعدی قالو نعبد الہک و الہ آبائک و الہوکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم مسئلہ بیان کر رہا اول ذلی ذکر کا ایاک نعبد اول ذل الحمدللہ دویم ذل ایاک نعبد دویم ذل اعبدوا ربکم تلورم ذل لا تعبدون الا اللہ پنزم ذل ما تعبدون من بعد اشپکم ذل نعبد الہاکا و الہا آبائک وم ذل الہوکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم دا چی پٹک لرو لعنتی دا چچاو نمدرون لعنتی دے ویشا جاننمی بینا اولین ناسی فی الکتاب ما بیا بیا ویل لوی سرگندہ کڑی میں دخل کو تونو ویلا اول ذل چی ذکر کرو خطابی آمو بودو ربکم نمسلی ذکر کرو دا عقیدی پر بینا باندی صفات دی الہیت اللہ دا عقیدی عالم الغیب اللہ علین قدرت وارا اللہ لائق دا سجدی اللہ دے مسجود یو اللہ نہ بولتو قبل تشویدن و تعظیم دے عبادت نہ دے دا مسئلہ توخ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دویم ذربان الہکم الہ واحد کی رد کے دے شرک دے و بالقسم شرک یو دا عقیدی دے یو دا عمل دے صورت مائدہ اول کی بے انشاءاللہ تفسیر کم شرک فعلی آغا کارونا کی پا دین کی اللہ دا اللہ دا پارا خاص کری دی دا زان دا پارا تعظیمون اکا دا خلی دی اکا دا وجود دی دا غا کارونو کی او کار بل چالا کول منخ اللہ کنم دی خیرات دا اللہ کنم دی منخ د مر جوندی پنم باندھے ہو کی شکرانہ د مر جوندی پنم باندھے وار کی خیرات د مر جوندی پنم باندھے وار کی یقین دے دادے خبر ہے دادا کہ دادا اللہ حق دے بل چالے کو نہیں دی پکار اور سرد جی نے دیو کڑو دے سڑی تا کافر نوے لے کی گی دتا مشرک وے لے کی گی خدا عمل کافر دا عمل لینی اندوانی کارے ہوکو فضل کی خود منی کی گناہ میں ہوکو ناروا میں ہوکو خدا عمل دا دا اندوانی عمل لے شرکی عمل لے مزے پختانہ لاستا چے دے روز کی ڈیری بار چے گردے کنا ارسلی دا سبتارہ چولے دے دا والی ویدہ اللہ میں برخیز دے لینے نو تو آخمری وکلہ سے برخیز تو لال نگیا و آخری ویلہ سے خود برخیز نیازہ در شروع کی دل دارو شیرے داغ چا الچ یا جنید لاستار غخت اتار چه خواخ اسخر اپلار موری جوندی نو چه دو مزی اتاو کی دلاس نچا پیرکنو لست کی دروغ ہوئی دا اندوانی اقید اللہ عمل اندوانی دی شرک فعالی دی اندوانو کی دادا چه خواخ اسخر اپلار مور دا چا جوندی وی دیر دیر روی بخت ورده قسمتی سڑے دے الوئی دے درون دے قدر دان دے نداری نتیجہ دارا چی دے چالا مزی قدر تاو کی دلا سے تاو کیوں آگر مزی اللہ زوری دا پوزی بے تاو کری دا عمل شرک فضلی دے ترویجی تا لاس خی رما لاس کیوں گورا چی سری تقدیر گورا تاندیو تا خی پانی تکینی تمال پال واچو دا گنی کی دے علم علم غیب خاصا دا اللہ دا پا غیب چوکنو پوئی واسی اوکار دے دے کم تجربہ دا نو دا فعل دا شرک دے عمل دا شرک دے سڑے پی مشرک شوئے ندے و عمل دا شرکو کو سڑی تو دروغ ہوئے ہوئے کافیرا دا غانا تا پوسو کا پا دے دروغ ہوئے سڑے کافیر کی گیا ہوئی نا نو تا کیو تا کافیر ہوئی وی دامی تا پدیوی جدا دا کافر رو کار داو که کاری دا کافر رو که بی لوزی رو کرن دا کافر رو کاری رو که مسلمان لنو پکا دی طریقه بانی نور عمال نو شرک افعالی مخی کی دا عقیدی بیانو که او سسلا دا عمل کئی دا چا پنم بانی منع کنو که بیدا اللہ نا دا چا پنم تشی خیراتی ورنی که بیدا اللہ نا چاہتا رامدت سو نو اے بید اللہ نا رامدت سو بلتے رو رسنا پنے کیسا بید اسباب ظاہریونا مرتا چیزو باسی لری تو باسی حضور کی دا مری چرا رسیدے نشی زمان دا آواز نا خبر ندے والی دو تاوازو که بس دا خلق کو جماؤ گنو منی دا چی دا دو گناہ خبر دا را رسیدل اپا غیر پیدل دا اللہ خاصا دا تکی دا دو کفر دے دا تکے دے اندوانی دے دا تکے ویل دے دے شرک دے دے توئی ال اشراک الفعلیہ شرک فعلی دا دویم دل مسئلہ ذکر کہ الہکم اللہ واحد رد کے دے شرک فعلی کی دا امدازان نہ ختم کر عقیدہ کو ادھر سے گورنم صحیح کا حدیث فرم دلیلوں نے ذکر کی سر کولوانا دا حاجت تا سلائی کیاو دے الہ واحد الہ دے کیاو الہ من تعلق فيه القلوب اغزان چی زنون از مخلوق دا غب بارک حیران دی پریشان دی علیه تا الانا والحوادث و جمع علیه الفصیل الى امی مورتا ہو کردی علیه تا الانا تمنگ ترا ہو کردی الہ اغزان کی اغتر افتا مخلوق پا صفت کی گردی طول ختم شی ناخر کی اغتر ہو کردی منصور لا امام ابو عبداللہ جعفر لا رحمه الله تعالی یو سره راگه فلسفی دهری وی اللہ شتے وی آو وی سو دلیلی دی ناو دا رامات بیان کلو تا دلیلو نا تو آو پوانو بیا اعتراض کهو بیا ویلی دی نشی او اخبرو شاگردانو تو ویلی اسپیو لو تلی او دی دریاب تو گردوش بغداد کیو دریاب تو گردوش او لی اسپیو تل دریاب تو گردوش دریافت ہے جو غور اندے کہ بڑا او خود بڑا بے یا ابن رسول اللہ یا غسنی دے رسول اللہ نسیہ مخلص کہا بے پرے دے دے لاغسین جو دی یو تو ڈغر اولی او پی روت یا اللہ مدد میں ہوگا اللہ مدد میں ہوگا طوفان چکسو دے پوچھو اور دو لسونے پرانا چیفی پے پرانا چیفی رائے کینر غلے پلے وی اللہ دی بیامود ویاو وی کم دیکھی وی چیز مخلوق نمیستر کی پڑی شوی چی تو بھی مخلوق لید نو اللہ میں نو لید وہ چیز مخلوق نمی تم ختم ہو چیز خلاصور تکنشو اللہ میں علتی بیامود اللہ راو رسی وی مانت عمل بانی قائل کر چی تنمانی نو شتے کنشتی شتے عمل بانی قائل کر دے ترے قبانی الہ آسوک چی اخیری دے سکون دینے دا آرام دے دے ڈاکٹر پسی گردی سوک پا قبرون باندی گردی چی یوو نشی بس روش میں دانا اللہ تسپارا لین نو کتے نسپاری نو سچل کائی تاوس اللہ پی جن آخیری مارا جا آخیری دے دے گردی دو الہ حکم الہ واحد مصیبتوں پریشانوں کے ساسو دا آواز دے الہ دے کیاو مصیبتوں پریشانوں سخت کی ساسو دا گردی دو دے دے یا اللہ الہ واحد الہ دے ہی کیاو دے بڑے دوے رضا چاپلار بار رضا کری کہ یو رضا کر خبول بخفا کی گی کنا لو کانا فیہما آلیہ اللہ اللہ لفظت آزمک آسمان کی دعا کھان دا نورینو حلم بتبارے قرآنی مثال بھی لے کنا فیہ سرجلن فیہ سرکاو متشاکسون و رجلن سرم اللی رجلن حل یستویانی مثلا الحمدللہ یو سرے دی یو غلام دی یو نو کر دے دم بھئی کاروی کارو کا کارو کی کوئی مائکو من بکی یو سرے دی دو غلام دی دوار بسوی دی زیدان تر غران دی کہ یو اغلی دی واخر آوردی نو مال بزیر پدق اصلا تی مال واخر آوردی گیڑے بر آوردی کہ یو توی پاسا نو بلو توی سملا کہ یو اخرا نو آگا یو گیا بگردی سرکا آم تشاکی سن نکم برازا کی اندوس ترے نو اللہ ناراض دوشو نو یو برازا نکی یو بدن خفائی خلقو کی قسم دی مشوری دی دیر ما آوردی دی دی چیزو اگر تا کس نمرا اتنما نو خیر خیریتو نو بیا مرض زیاد شد بل للارم چی بل للارم نو مرض خد زیاد کو ولی زیاد کو وی امخی آورا نو خپاشه دی روی چی خلق ما تبری سرکا و متشاکی سون و رجولا سرمال لرجول اسپتال کیوم عرفان داکتر سرم سوری لالا جور کری لکا اصحابان چی غشی غشی گیری دیا پگڑی و اول دیا یہ وہ سرا دے میں چل لے میرا لکھنا جوڑا دے اور آرمی دے رہا ٹر لا میرا ہو سو وہ پوچھو دو کال اٹھو کو دل سنا ترو سا چڑھتا ہے ما پا بابا گانو کر دو میں بابا گانو نہ جوڑ کو کہنا ہمارے دا بابا خود دا گر خیر لے مندر دے کہنا دا مندر دے بولے تو گولی درو اور کی دا دا وہ کار نہ دے ویسا کہ چل دے سو شہب آرے جدا میں دا شہب مردی بھی امرسا رکھتی ویدے جوڑ نو منگا دلی ونو پیر لبو تو ناغاوی چی دو دلی کدری در اولو با پاکھا که روڑای با پاکھا که دا برا سویر شی تقسیم بکا اگا منگاو کنو نو دی خوشو لو بٹی و بیازو لگی دا نینگر بابا لامی بو تو لارکی او بلدار کودی دی اللہ با بیلی با بمتا تمخی را دی اگا دلی ونو اگا خلزی رو مال تمخی را دی اگا بل پی انگر رو مال تمخی را دلتا با دی لاری بانی را دی نیمان انگر سیب لبو تو نینگر صاحب ہم تو ہوئی جمعنگ پا غیر عملو کن دے خط زیاد شو چھ زیاد شو نمانگا بیا بابا رکھو تو چھ داشت خطور شو لے دے نجوری گوست تاسو بل لبیل لے چھ بل لبیل لے دے سن جوری دا پا فرضو لکو انگر علیوانی اکبر دوار پا فرضو لکو یو با جوری اول بینا جورا کئی نچا پلار با جور کی یا با سوک جور کی ناوی دو قصابان نمی خبر داری گنو نچه دو اولیاء تا ترا جنگی دا اغانا بسرائی نبر داری او وخام وخام مرداری رجلان سلام الان وارد الان دهی کیاو شکر و باسا که دو دریوین یو بدن نوی رضا شه الان وارد لا اله الا هو یو کیاو ده دمانا بانی یوسف ذکر کی ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار دیر ده خدای توب خواندان بیتر دی کنه کیاو اللہ چه ضرورون دیر دیر بیتر دی یو برضا کی اور دے سرا الرحمن الرحیم دیر میں ربان دے چنوی پیدا کرو مغائی الرحیم میں ربان دے غصم ممیشہ میں ربان دے تکلیف مرض دیم لرکولے شی پیدا کولے شوی و تکلیف مرض دل نشی لرکولے الہم واحد دلیلونا پر ذکر دو نعام باندی لکہ اول کی جتا سلسطی و کیف تکفرون باللہ دلیلون پا عنوان دین آماتو ذکر کری دلتم دلیلون ذکر کی آتا اپا عنوان دین آمون بانی ذکر کی بے شکا پیدا کول اور آسمانون اور دزمہ کی اور بے شکا پاردل بغر کول اور اسپی ادوازی کی اسپی دی روز رازی روز دی اسپا رازی اختلاف دے بکیتا درانگم تورا اسبینا اختلاف دے بکیتا در حالاتم پاک سری تو مانی دروزی پنی دوت بانی یخ پکرمے کے او بیا اکثری میں کل شپم گرم راشی دا شانتا خاصیت چنیم بدل لی شپا دا پردی دا اراد دا بے پردہ گئی دا اللہ را لباسا شپا دا آرام دا اراد دا معاش دا دا اختلاف دے پکی دا شپی مثال دا زنانہ دے دا نور مثال دا روزی مثال دا ناری ندے اختلاف اللہ و النار او جازون آو کی کشتو کی چروانی پدری آپ کے سرداجنا چی فیدر اسی خلق ہوتا پدی کی ہم جازون کشتے روانی دی دری آپ کی اچھا پاون ہوئی سڑے حیران شو میں کی چیز خورا ڈوب شما گیر شما اگر پا چپو بانی روانی دی اپا مشین بانی روانی دی امالون اڈک دی او پا سکی ہم کی اوری اللہ دا پاسنا تاران جو اندے کی پاگی بانی دمکا پاسنا بڑی روانی قوت پیدا کی جزر غنور پس دا قوت جزر غنور ختم ادل آئی موت دا قوت نامیہ ختم ادل حیات جو پیدا کی دل قوت حیاتیہ اغیہ یا جن نکول باران نئی نظم کا دانے نشی در غنور لے اور چی پورا باران نشی لگو شی نو دانا بیام نشی در غنور لے اسخا شی پورا باران نشی نو در غنور شی ونیتی نجور شی او پا کیوں چی درغن کری دی پکی اللہ در قسم دندر سرنا خوار کری دی او پا چلولو دو مختلف بازنو کی ریا کل دی او طرف کل بل کل جنوب او کل